Allah diyor burada ibret var diyor, öldürülmeyeceği açık diyor, altından anlaşılıyor diyor. Tamam, oku vaktin ne şimdi şey? Bunu okuduğunda adamın, adam kaçmak için ayakları tavana vuruyordu. Herkesin önünde aç sen oku dedim. Tamam kabul etmiyorum hadisi ama dedim. Bana açacaksın, açırım onu. Şey, Nur suresine. Neden kadın ve erkekten her birine yüzer değnek vurdu. Güzel, dur şimdi. Hadis almayacağız diyeceğim. Oturduk şimdi ortaya. Zina eden kadın ve erkek dedim. Dinine imanlıydı. Birisi bekar zina etmiş, birisi evli. Aynı ceza mantıklı mı dedim. Dur. Nereye getireceğimi düşünüyor şimdi cevaptan önce. Birisi evli. Birisi de gencecik, taze bir kız veyahut oğlan. İkisi de zina etmiş. İkisine de aynı ceza mantıklı mı dedim. Öbürlük dedi ki ya mantıklı değil dedi. Zeybeli mi dedim? Yok, yanındaki birisi ha. Ya dedi mantıklı değil dedi şimdi. Birisi evlenmiş, bu işi görmüş yani, tatmış birisi. Öbürküsü bekar. Vallahi ben seni iki sopada öldürürüm dedim. Nereye vuracaksın? Şu kadar yapacaksın diyor mu dedim. İki tane hele o zina eden kadının veya tecavüz edilen kadının kardeşine, kocasına bırakacaksın dedim. Sopaya da ihtiyaç yok, sadece seni boğar elleriyle dedi. Şimdi canım dedi biraz acımak gerekir. Ayetin altını oku o zaman dedim. Ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'ın dini hususunda onlara karşı acıma duygusu bak, sizi engelle. Bak lan indir beynine diyordum. Nasıl halledeceğim? Mümkün mü arkadaş? Bir saat sonra bir sopa, ben ikiye de ihtiyaç yok. Vallahi bir sopada seni öldürürüm ben. Ama beynine altında ne diyor hocam? Heh. Bak onu da getiriyor. Acımayın diyor bak şimdi. Yok, devamı da ayetin yani. Devam et Hüseyin. Herkes şahit olsun. İbret almak için. İbret ölenedir, ölen ibret mi alır? Seyredenler şimdi. Senin için toplanın oraya gidin diyor. Tamam. İbret yapmamak için, ula ben de böyle olursam. İbret yaşayan için, ölen için ibret mi olur? Erkek zina eden kadınlara, zina eden kadınlar, zina eden erkeklere. Bak şimdi, gelin, bunu getir. Zina eden herkes öyle ispat edilip de, yani dört şahit de ispat edilip ortaya konabilir mi? Bunlar diyor bilindiği için diyor yani cezadan sonra diyor zina eden zina eden ne diyor bu denmez diyor. Denmez de şimdi zina eden herkes yakalanabiliyor mu? Yok gizli de yapar. Onlar için bu. Bu zina eden karakterdeki yani zina karakterindeki olan adam zina eden kadınla birleşir. Başkasını yapar. Zinakar bir erkek mi arıyorum diyecek kadın. Herkes onun zina yaptığını bilecek öyle evlendirecek. Yani oradaki değil. Bir başka bir durum diyorsunuz hocam. Öyle ilgisi yok onun. Ve bunun gibi çok meseleler var açık. Evet. Ve ne olmuş şimdi? Peygamberin rejim ettirdiğine dair nakil ve tevatür. Bu diyor uygulandı bu ayet. Aksine sahabeler nakledenler peygamberden sonra da bunu uygulayıp naklediyorlar. Bu sahabere 24 tane bir şey nakletmiyor da rejimi kim inkar ediyor? İnkar ediyor. Rejimi hariciler inkar ediyor. Değil. Rejimi Mutezile ve Şialar inkar ediyor. Hariciler de diyor hocam. Hariciler yok bir şey getirmiyor. Kur'an'da yok diyor. Haricilerde hadis inkarcılığı yok. Tabii, hadis inkarcılığı yok haricilerde. Onlardan ayrılan Mutezile zaten bunlardan ayrılma. Ondan sonra geliyor. Şialar niye inkar eder? Zaten zina diye bir şey yok. Durma. Onlardan mutavar iş bitiyor. Ve bir Mutezile kalıyor bu mutavarda. Mutezile de zinaya paso çıkarmak için bunu yapıyorlar. Daha bunun gibi çok itirazları var. Dinlediğin kısımlar hakkındaysa hocam, oralara da bir değin. Öncelikle bunu. Ha. Ondan sonra o getirdiklerine farklıların hepsi bu meseleyi anlamadıklarından. İki kişi mi gerekiyor hocam? Ha? Bir dakika. Yani ya, iki kişi mi gerekiyor hadisi almadı da? Hayır. Adalet sıfatı Allah'ın tezkiyeti. Tek kişi yetiyor mu? Çünkü ya eyhellezine amenu inca akun fasikun binebe'in fetebeyyinu en tusibu kavmen bi cehaletin festusbihu ala ma faaltum nadimin. Ey iman edenler, size bir fasık haber getirdiği zaman o haberi araştırın. Olur ki haberin gereğince hareket eder, sonra yaptığınızda pişman olursunuz. Fasığın haberi ne olurmuş? Araştırılması gerekiyor. Aksi ne demek? Kimin haberi alınır? Sadık. Sadığın haberi. Bir kişi de olsa değil mi? Bu kadar. Ama biz bilen demek yetiniyoruz bak. Hani hadise, hadisi kabul etme şartları da Kur'an'dan çıkıyor. Evet. Evet. Bütün kimi yapıyor Cenab-ı Allah'ın sonu Nuh Aleyhisselam ben bilmem diyor. Cebrail Aleyhisselam şey yapıyor değil mi onu? Yani o yönüyle birle yine yetinmiyoruz bak. Bu kadar hadis külliyatının bulunmasının sebebi farklı hadisleri elde etmek için değil.

sen Kur'an'ın okutulması gerektiği şekliyle gündeme getirmiyorsun ki. Herkes okumalı, herkes okutmalı. Ondan sonra 300 talebe 20 tane öğretmen seçme ihtiyacı duymazsın. Müşkülat rejimden kaynaklanmıyormuş. Kimden? Müşkülat bizim kendimizden kaynaklanıyor. Biz her evi medrese yaparsak her evi kapatamaz bunlar. Herkes Kur'an okuyacak, herkes Kur'an okutacak ve müşkülat bitecektir. Bu meselede anlatmak istediğim şu. Müşkülatların tamamı, umuman diyebilirim, biz bir günah keçisi de aramıyoruz. Yani hepimiz birden günah keçisiyiz bunda aslında. Yani suçluyuz. Müşkülatın aslı bizden kaynaklanıyor. Bir eğitim müşkülatımız var bizim. Bu bir gerçek. Bu hem de temelden var bizde. Bunu nasıl halletmemiz gerekiyor? Ne şekilde bu müşkülattan kurtulmamız gerekiyor? Ne şekilde biz bu eğitimi gündeme getirebiliriz? Ve burada sahip olduğumuz hasletlerle izah etmek istediğim meseleyi de bağlayacak olursak, şu toplumda eğitim denildiğinde güzel bir eğitimi istemeyen insan çıkar mı? İster karşı taraf din düşmanı, ister biz olalım, hiç kimse eğitime karşı değildir. Eğitimi istemeyen bir insan çıkmaz, bu bir gerçek. Ama inanın Türkiye'de hiç kimsenin derdi değildir eğitim bakın. Eğitim kimsenin derdi değil. Bakmayın birileri gündeme getirmiş. Eğer eğitimden en tasası olan, eğitim gibi bir müşkülatı olan müesseseler varsa, askeriye mi? Askeriyenin eğitim derdi yok bakın. Her erkek 20 yaşında, çağının en verimli anında 20 ay askere gidiyor mu? Versin askeriye vermek istediğini. 20 ay elinde. En gayretli, en cevval anı değil midir bir erkeğin? 20 ayda istediğini veremez mi bir adam? Verir. Eğer tasası eğitimse versin istediğini. Öbür tarafında bakın eğitimi yoktur. Bizde ne kaliteli bir doktor çıkmıştır, ne kaliteli bir mühendis çıkmıştır, ne de kaliteli bir meslek erbabı çıkmıştır bizde. Tarafgirlik olma haliyle üniversitelerde sınıf geçilmiştir. O fakülte, üniversite kimin tasallutu altındaysa, komünistlerinse, komünistler diploma alarak çıkmıştır hepsi. İyi bir eğitimden geçerek değil. Çünkü isteyerek yapılan iyi bir eğitim kişiyi mesleğinin vasfı ile muttasıf kılar bakın. Bunu görürsünüz Avrupa'da, bizden akıllı olduklarından değil bakın. Ben bir doktor olsam, bana başı açık bir kadın gelse, bir de başı kapalı, ben ayrım yapar mıyım? Ha? Yapmam. Onun ikisi de benim hastamdır. Sen kafirsin, ben sana bakmam, sen Müslümansın, ancak sana bakarım diyebilir miyim ben? Bunu diyemem, ben doktorum sadece. Mesleğim bunu gerektirir bana. Ben öğretmen olsam, talebenin birisine sen busun, sen busun, seni okuturum, seni okutmam diyebilir miyim? Hayır. Ben öğretmenim, onlar benim talebem. Böyle bir eğitim zaten olsaydı Türkiye'de, şu diline doladıkları demokrasinin herhalde onda biri bu insanlarda olurdu. Ne o tarafta bir eğitim var, ne de bu tarafta bir eğitim var Türkiye'de. Bunu anlamamız gerekiyor. Ama bunu bir kargaşa, bir kavga içerisine iterek değil, bunun endişesi ve tasası içerisinde ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Ferd olarak bize düşer. Ne Ahmet'in yanına yardımcı, ne de Mehmet'e senin yardımcı olma zorunluluğun yok şu an. Herkes evinde bunu ikame etme mecburiyetindedir. Evde hiç bilmeyen yoksa birisi bilebilecek, öğrenebilecek en yakın yere gider, acelece öğrenir ve evine gelir ve herkes öğretir. Onlar bir kurs kapatırsa biz binlerce kurs açarız. Bu mümkündür. Eğitimde size anlatmak istediklerim bu kadar. Bütün müşkülatın, yani bütün müşkülatların dayandığı nokta eğitimdeki müşkülatımızdır bizim. Eğitimdeki müşkülatımız neyi öğreteceğimizi ve kimin öğreteceğini bilemememiz ve böyle bir imkana sahip olmamızdır. Evet. Farz-ı kifaye olan ilim bu değil, Kur'an öğrenmek değil. Bak, tam desini çıkmaz mı? Tam desi çıkmaz. Dur. Efendim? Kur'an'çılar mı oluyor? Değil. Farz-ı kifaye olan tarafı bu değil. Yani belli bir kesim öğrensin, ayrılsın, tefakkuh etmek için bu o kısım değildir. Herkes Kur'an okuma mecburiyetindedir. Çünkü o eğitimin başı bu. Ben Kur'an okuyorum. Güzel okuyorum. Tecvid önem. Ne güzel var. Hocam birkaç şey var da geçeyim. Burada tarıkla ilgili bu konuda Allah Resulü'nün belki sözlü olarak hadislerine rastlamayabiliriz sözlü olarak. Bunu... Ama bir sahabinin başına bizzat hadisinin başına sarığı sardığını. Evet. Nerede? Nasıl? Evet, sardığım. Kendisini de sarık sardığı. Şimdi Allah Resulü milletini... sarık takmıştır. Nasıl hocam? Allah Resulü sarık takmıştır, onu değil mi sohbet? Onu şey yapıyorsak da, şimdi diğer alimlerin yani Resul'den sonra dört halifenin ve büyük sahabilerin hiçbirisinin başı açık gezmediğini görüyoruz. Müşrikler de aynıydı. Hepsi başını kapardı yani orada. İstersen açık gez, kaynar beynin orada güneşin altında. Yani şimdi Resul'ü eğer benimsemeseydi sarmaz yani. Şimdi niye bunu ele almıyoruz da niye eleştiriyoruz? Veyahut da niye özenmiyoruz? Allah Resulü sarmıştır diye ben de saracağım. Bak, yani bunu örfte, bir şekilde niye ele almıyoruz? Bak, örfte, adette yapılan bir iş fıtri olarak, örfü olarak bize geçen bir hal, peygamberden sözlü onun onu ibadetten kılan bir şey gelmediği müddetçe katiyetle bu cümleden kabul edemeyiz. Yemek içmek sünnet midir? Yemek içmek sünnet de yani şöyle hayır, sünnet. Yani Allah Resulü yemek içmek sünnet. Yemeğe içmeye sünnet diyebilir miyiz? Yok, onun yediği gibi yemek. Bak şimdi yemeğe içmeye sadece sünnet diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama fıtri ben mesela sargıda sünnet demem ama Resul'dan sardığı gibi sarma sünnet demem. Bak şimdi, değil, onu sünnetten kılan bir şey yapmamış. Hocam orada sarığın arkaya sarkması... Şimdi bak, teferruatının dışında sarığı takmış. Bu bir gerçek, sahih olan bu. Allah Resulü sarığı taktıysa sarığa sünnet denilebilir mi? Bunu yaparsak Allah Resulü'nün bu tip yaptığı her şeye sünnet deme çıkar. Ki onu Mekkeliler de yapıyor, müşrikler de yapıyordu. Ebu Cehil, Ebu Süfyan ki müşrikken herkes bunu yapıyordu. O toplum yapıyordu. Müslümanlar yaparken de onlar da yapıyordu. Ama bunu ibadetten kılan ne? Ne yani? Onu bizim ayırt etmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan o. Ondan sonra bunun birilerine çıkıp, tamam mı, 10 tane başım olsa bile ben bunu vermem, sarığı çıkarmak için ancak başımı keserler, değil mi? Sakal gibi bir sünneti kesmeye, hiç önem vermeyen, sarığın baştan çıkmasına tahammül edemeyen karakter yapıları çıkmış Türkiye'ye. Türkiye'de. Yani bu basit bir mesele, baştan da dedim, bu basit bir mesele ama bizdeki yerleştirmiş olduğu, yani his ve duygular önemlidir. Önem verilecek şeye verilmiyor. Hiç önemi olmayan meselelerde biz uğraşıyoruz. Anlatmak istediğim bu. Allah Resulü'nün yaptığı derken fıtri, örfi bu ayırt edilir. Ondan sonra bizi tenkit ettikleri noktaya çıkar. Allah Resulü deveye bindi diye biz binebilir miyiz? Sünnettir diyebilir miyiz? Denmez bu. O zaman din, örf ve adet o anki imkanlar karma karışık olur. Ha, neden mesela özenmiyoruz da tenkit ediyoruz noktasına dediğin yere gelince, bakın 4. Mahmut sarığı zorla çıkartmış, fesi giydirtmiş. Adamın adı Gavur Sultan'a çıkmış. Arkasından birileri gelmiş, fesi çıkartmış, şapkayı giydirtmiş. Hocam ya, örf şer'i delildir.